ξεκινάς εσύ, μπαίνω εγώ, ναι, εσύ ξεκινάς. Ναι, εσύ ξεκινάς. What am I gonna be doing for a while? I said I'm gonna play with myself. escupiso. Tonto fotormadotimo. Ακόρτα, ακόρτα, ακόρτα.